от мънички до големи се обичаха двама влюбени, но съдбата е решила да ги раздели. От мънички до големи се обичаха двама влюбени, но съдбата е решила да ги раздели. Мили мой.